ทำไมถึงต้องมีการปฏิบัติธรรมกันทำไมต้องมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำไมต้องมีการรักษาศีลแปดทำไมต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวทำไมต้องทำบุญทำทานเพราะว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เกิดจากตัณหาความอยากกิเลสความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำลายตัณหาความอยากทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้ความทุกข์ก็จะหมดไปนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำทานมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้ทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจให้หมดไปจากใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็เป็นเหมือนกับความทุกข์ทางร่างกายความไม่สบายทางร่างกายที่มีสาเหตุคือเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาในร่างกายถ้ามียาที่สามารถเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หายไปได้ให้หมดไปได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับการรับประทานยายาจะวิเศษขนาดไหนถ้าไม่ได้รับประทานก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ภายในร่างกายได้ฉันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่วิเศษที่สุดที่เหนือกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราไม่น้อมนำเอามาปฏิบัติเพื่อเข้ามาสู่ใจของพวกเราธรรมะที่อยู่ข้างนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในซีดีที่อยู่ในใจของครูบาอาจารย์ยังไม่ได้เป็นธรรมะของพวกเรายังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของพวกเราการได้ยินได้ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการไปรับยามาจากหมอเมื่อเรารับยามาจากหมอแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรับประทานยาฉันใดธรรมะก็ฉันนั้นเวลาเราฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับเราไปรับธรรมโอสถจากพระพุทธเจ้าเมื่อเรารับมาแล้วเราก็ต้องเอาเข้ามาสู่ใจเราต้องรับประทานยาธรรมโอสถนี้วิธีรับประทานยาธรรมโอสถนี้ก็รับประทานด้วยการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนส ามีจิปฏิปันโนขอให้เราพุ่งเป้าหมายของใจของเราไปที่ตรงนี้ไปที่สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอย่าพุ่งไปที่ความอยากให้ความทุกข์หายไปอย่าพุ่งไปที่ความอยากให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้ได้สมาธิให้ได้วิมุตติความอยากเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะขัดขวางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะจะไม่ได้ปฏิบัติจะมัวแต่อยากเพียงอย่างเดียวเมื่ออยากแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างพระอานนท์นี่พระอานนท์นี้ก็อยากจะได้พระนิพพานเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ก่อนที่จะจากไปว่าพระอานนท์นี้จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์3เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ก็มีความเชื่อมั่นว่าตนเองจะได้บรรลุตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงตัดพยากรณ์ไว้ก็เลยพยายามปฏิบัติอย่างสุดหัวใจแต่พอมาถึงวันสุดท้ายของ3เดือนก็ยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานใจก็เลยมีความวิตกว่าจะไม่ได้รับผลใจก็เลยไม่ได้จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติใจกลับไปจดจ่ออยู่กับความอยากและความไม่มั่นใจเพราะว่าใกล้แล้วเหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะครบเวลา3เดือนใจก็เลยวิ่งไปที่อดีตวิ่งไปที่อนาคตแทนที่จะอยู่ในปัจจุบันอดีตก็คือคิดถึงคำพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะได้สำเร็จภายใน3เดือนแต่นี่ก็ใกล้3เดือนแล้วยังไม่สำเร็จเพราะคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านี้คงจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วมั้งใจก็เลยปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปกับการคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เช่นนั้นก็ไปกังวลกับเวลาที่จะหมดที่จะมาถึงคือ3เดือนการครบวาระ3เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่อนาคตว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเรายังไม่ได้บรรลุเลยคงจะไม่ได้บรรลุแน่แล้วเมื่อคิดไปคิดมาก็เลยปลงว่าไม่มีโอกาสแล้วไม่มีทางที่จะได้บรรลุแล้วก็เลยหยุดการปรุงแต่งหยุดการภาวนาจะไปพักผ่อนหลับนอนช่วงขณะที่อยู่ในท่าระหว่างท่านั่งกับท่านอนนั้นก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานเพราะตอนนั้นใจได้ปล่อยอดีตได้ปล่อยอนาคตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่การระลึกรู้ด้วยสติพอจิตอยู่ในปัจจุบันจิตก็สงบรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่พระนิพพานไปนี่คือหลักของการปฏิบัติต้องยึดหลักสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติด้วยความถูกต้องนี่คือหลักที่จะทำให้เกิด ผลต่างๆขึ้นมาอย่าไปเกิดความอยากในขณะปฏิบัติเพราะจะไม่ได้ผลแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะความจริงนั้นไม่ได้ปฏิบัติใจไม่หยุดคิดปรุงแต่งใจมัวแต่คิดไปตามกิเลสตัณหาความอยากอยากให้ได้สมาธิอยากให้ได้สติอยากให้ได้ปัญญาอยากได้วิมุตติอยากได้ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ความคิดเหล่านี้อย่าให้เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติคิดไปจนมันตายมันก็ไม่เกิดมันต้องหยุดคิดมันถึงจะเกิดใจต้องหยุดคิดใจต้องว่างใจต้องสงบเมื่อใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักษณ์คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคิดไปในทางอาการ32คิดความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นปัญญาที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาไม่ใช่คิดว่าปฏิบัติมาถึงตอนนี้แล้วทำไมยังไม่ได้ผลสักทีแค่คิดอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลขอให้เราหยุดคิดหยุดวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของเราให้คิดไปในทางที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดเวลาที่ออกจากสมาธิเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าจะคิดก็ให้คิดพิจารณาร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราเป็นเพียงอาการ32ที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนวัตถุสิ่งของต่างๆผมนี้มันไม่มีตัวตนขนนี้ไม่มีตัวตนเล็บไม่มีตัวตนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีตัวตนเป็นเหมือนกับบ้านที่ไม่มีตัวตนสังกะสีมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาไม่มีตัวตนผมนี่ก็เป็นเหมือนสังกะสีกระเบื้องที่มุงศีรษะหนังนี่ก็เป็นเหมือนกับฝาผนังของบ้านมันเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นมาจากวัตถุคือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนอยู่เลยสักชิ้นเดียวในอาการทั้ง32นี้ให้พิจารณาให้คิดอย่างนี้ให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ช้าก็เร็วอาการ32เหล่านี้ก็จะต้องหมดสภาพไปเมื่อร่างกายไม่หายใจอาการ32ก็จะเริ่มเสื่อมเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยเริ่มบุบสลายกลายเป็นธาตุไปกลายเป็นดินไปกลายเป็นน้ำไปกลายเป็นลมไปกลายเป็นไฟไปนี่คือเรื่องของร่างกายเรื่องของการคิดถ้าอยากจะคิดให้คิดอย่างนี้อย่ามาวิตกวิจารณ์กับการปฏิบัติว่าปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นได้ผลเสียทีมันก็ถ้ายิ่งคิดอย่างนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่หยุดคิดวิธีที่หยุดคิดก็ใช้สติควบคุมความคิดสติก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายชนิดการบริกรรมพุทโธก็เป็นวิธีหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้40วิธีกรรมฐาน40เป็นอุบายของการเจริญสติก็ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนวิธีง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไป ก็เชื่อครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พุทโธก็พุทโธไปมันจะไปยากตรงไหนคิดเรื่องราวต่างๆคิดสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างบริษัทสร้างอะไรคิดกันได้แต่ให้คิดคำว่าพุทโธพุทโธนี้กับคิดไม่ได้อ้างว่าไม่ถูกจริตบ้างไม่อะไรบ้างความจริงมันไม่ถูกกับกิเลสเท่านั้นแหละกิเลสมันไม่อยากมันไม่ยอมให้คิดนะเพราะมันรู้ว่าถ้าคิดพุทโธพุทโธแล้วกิเลสมันจะตายกิเลสมันจะไม่ได้ทำงานไม่ได้นั่นแล้วก็เลยหลอกว่าต้องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้คิดมันก็เลยกิเลสก็ชอบใจคิดไปเลยคิดแล้วก็บอกว่าเป็นปัญญาคิดไปแล้วก็แทนที่จิตจะสงบจิตจะรวมก็ไม่รวมสักทีหรือนานๆจะใช้ได้สักครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาเอาของที่ใช้ได้ตลอดเวลาคำบริกรรมนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้ใช้มาแล้วหลวงปู่มั่นท่านก็สอนบริกรรมพุทโธพุทโธพอท่านสอนให้คุณแม่แก้วซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กหญิงอายุประมาณสัก15 ปีสอนว่าภาวนาพุทโธพุทโธไปคุณแม่แก้วก็เอาไปปฏิบัตินั่งพุทโธพุทโธไป5 นาที10 นาทีจิตก็รวมลงแต่จิตของคุณแม่แก้วเป็นจิตที่ผาดโผนพอรวมแล้วมันไม่อยู่เฉยๆมันไม่นิ่งมันออกไปรับรู้นิมิตต่างๆไปเห็นว่าตัวเองตายเป็นซากศพหลวงปู่มั่นมาพิจารณาซากศพเอาไม้เท้าของท่านจี้ไปตามร่างกายจี้ไปตรงไหนร่างกายก็เปื่อยไปตรงนั้นพอตอนเช้าก็มาเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังว่าเมื่อเกิดได้ภาวนาแต่ไม่ดีเลยภาวนาแล้วเหมือนกับว่านอนหลับฝันไปหลวงปู่มั่นก็ให้เล่าว่าเป็นยังไงพอเล่าให้ฟังเสร็จหลวงปู่ก็บอกนั่นแหละจิตมันรวมจิตมันสงบแต่มันไม่นิ่งมันสงบแล้วมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้ภาวนาต่อไปแต่พอเวลาที่หลวงปู่มั่นท่านจาริกไปที่อื่นท่านก็สั่งให้หยุดภาวนาเพราะว่าจิตแบบนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยสั่งสอนจะหลงทางได้จะไปติดกับนิมิตต่างๆแทนที่จะไปสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิก็จะไปทางอุปจารสมาธินี่แหละทางปฏิบัติท่านเรียกว่าการออกไปรับรู้นิมิตต่างๆนี้ว่าเป็นอุปจารสมาธิคือจิตพอรวมแล้วไม่อยู่นิ่งเฉยไม่สักแต่ว่ารู้กลับไปรับรู้นิมิตต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความยินดียินร้ายได้เกิดความหลงคิดว่าเป็นคุณวิเศษขึ้นมาได้ถ้าไปหลงคิดว่าเป็นคุณวิเศษก็จะไม่สนใจต่อการที่จะทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้ใช้เป็นฐานของการเจริญปัญญาเป็นกำลังที่จะสนับสนุนการพิจารณาทางปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่งสมาธิเวลาทีไรก็จะมุ่งไปที่นิมิตต่างๆทันทีโดยเฉพาะของคุณแม่แก้วนี้ท่านจะมีพวกกายทิพย์ต่างๆจะมาสนทนามาเยี่ยมเยียนกายทิพย์หรือวิญญาณที่เพิ่งตายไปใหม่ๆเป็นหมูป่าถูกนายพรานฆ่าตายก็มาปรากฏในนิมิตในคืนที่ถูกฆ่าตายว่ามีตนเองได้ถูกนายพรานฆ่าตายแล้วพรุ่งนี้เขาคงจะเอาเนื้อข ของหมูป่านี้มาถวายทำบุญที่สำนักแม่ชีก็ขอให้ช่วยรับเนื้อของหมูป่านี้เป็นทานด้วยเป็นบุญเป็นการทำทานเพื่อหมูป่าตัวนี้วิญญาณของหมูป่าตัวนี้จะได้บุญได้กุศลพอตอนเช้าก็เป็นอย่างที่ได้รับรู้ในนิมิตก็มีคนเอาหมูป่าที่ถูกฆ่าตายมาถวายให้ที่สำนักเรื่องของควายที่ถูกเจ้าของฆ่าตายเพราะมันดื้อมันเจ้าของเลยเบื่อก็เลยฆ่าตายแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองกินเลี้ยงกันเอาเนื้อของควายตัวนั้นมากินเลี้ยงกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้เอามาทำบุญที่สำนักแม่ชีตอนที่ตายวิญญาณของควายตอนนั้นก็ไปเข้าในนิมิตของคุณแม่ชีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพอตอนเช้าก็เป็นอย่างที่แม่ชีรู้หรือคืนที่หลวงปู่มั่นท่านละสังขารหลวงปู่มั่นท่านก็มาบอกแม่ชีว่าเราไปแล้วนะเราตายแล้วพอดีแม่ชีกะจะไปเยี่ยมในวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องมาแล้วมาก็ไม่เจอตัวเราแล้วเจอแต่ซากศพของเราเท่านั้นคุณแม่ชีก็รู้เรื่องก่อนใครทั้งหมดนะเพราะอำเภอที่คุณแม่ชีอยู่ก็อยู่ห่างไกลจากอำเภอที่หลวงปู่มั่นเสียชีวิตและข่าวกว่าจะมาถึงที่อำเภอที่หมู่บ้านนั้นก็เป็นเวลาสายตอนเช้าตอนที่แม่ชีตื่นขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้เล่าให้เพื่อนแม่ชีฟังว่าหลวงปู่มั่นได้มรณภาพไปแล้วท่านรู้ก่อนที่คนอื่นในหมู่บ้านนั้นจะรู้กันเพราะท่านมีพลังจิตที่จะรับรู้ติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้อย่างพอได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นเสียชีวิตก็ร้องห่มร้องไห้ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมีอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธินี้มาได้พิจารณาทางปัญญาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาอยู่เรื่อยๆจิตก็จะรับความจริงนี้ได้แล้วเวลาเกิดความจริงขึ้นมาประสบกับความจริงคือการตายของบุคคลที่เรารักเราเคารพหรือพัดพรากจากกันจากบุคคลที่เรารักเราเคารพก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้นี่ตอนนั้นแสดงว่าคุณแม่ชีท่านยังไม่ได้ออกทางปัญญาเลยพอได้ยินข่าวก็ร้องห่มร้องไห้กันถึงแม้มีสมาธิสามารถรับรู้ติดต่อกับดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆได้ความรู้ความสามารถต่างๆที่ได้จากสมาธิแบบนี้นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราแต่มันไม่เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์สำหรับพระอริยเจ้าเพราะท่านรู้ว่าความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้เนี่ยไม่ว่าจะมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้อ่านจิตใจของผู้อื่นได้เช่นตอนนี้นั่งอยู่ใกล้ๆกันนี้รู้แล้วว่ากำลังคิดอะไรอยู่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาได้ความรู้ที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้นี้ต้องเป็นตายรักต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเป็นอสุภะ ถึงจะสามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้การที่จะสร้างความรู้เหล่านี้ขึ้นมาได้ต้องมีฐานมีกำลังฐานหรือกำลังของปัญญาก็คืออัปปนาสมาธิสมาธิที่จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้อัปปนาสมาธินี้เกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปจะชอบไม่ชอบก็เหมือนกับกินยาเวลากินยาชอบไม่ชอบก็ต้องกินกินแล้วเดี๋ยวโรคมันก็หายจะไปเลือกกินยาที่ชอบมันไม่มียาชนิดไหนหรอกที่คนไข้ชอบไม่มีใครอยากจะกินยาแต่ต้องกินถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหมอให้ยาอะไรมาก็กินมันไปเถอะครูบาอาจารย์สอนให้บริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปหรือสอนให้มีสติอยู่กับการกระทําต่างๆก็ทําไปเดินก็รู้ว่ากําลังเดินยืนก็รู้ว่ากําลังยืนนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งเดินก็รู้ว่ากําลังเดินให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายในอิริยาบถทั้ง4จะทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทำนั้นๆกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้รู้อยู่กับการกระทำของร่างกายในขณะนั้นให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่กับการกระทำของร่างกายทุกอิริยาบถตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับตานอนหลับไปถ้ามีฝึกสติแบบนี้เวลานั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกก็จะดูแต่ลมหายใจเข้าออกจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องไม่นานจิตมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือการเจริญสติเพื่อทำจิตให้สงบถ้าจิตเข้าสู่ความสงบแล้วไม่อยู่เฉยๆออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนิมิตต่างๆก็ดึงกลับมาอย่าไปสนใจดึงกลับมาสู่ให้สู่แต่สักแต่ว่ารู้หรือจะใช้คำบริกรรมหรือจะใช้ลมหายใจถ้าสามารถที่จะดูลมได้หรือถ้าบริกรรมได้หรือมีสติดึงมาให้อยู่กับผู้รู้ได้ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับความว่างเดี๋ยวอาการต่างๆที่มาปรากฏรับรู้มันก็จะหายไปนี่คือหลักของการปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่ไม่ทะเลถลายไปทำงานอย่างอื่นมุ่งมั่นอยู่กับการปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อคำสอนของครูบาอาจารย์อย่าเอาคำสอนของกิเลสตัณหามาแทรกแซงมาอ้างว่าไม่ถูกจริตบ้างไม่อะไรบ้างมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติถูกสักทีไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นสุสามีจิปฏิปันโนและปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ใจไม่ใช่ให้มีพละให้มีตาทิพหูทิพให้ระลึกชาติได้ให้มีความสามารถพิเศษเพราะว่าถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปได้มันจะเอาไปใช้ในการแสวงหาลาภสักการะต่างๆได้พอมีหูทิพตาทิพเป็นหมอดูได้ก็เลยยึดอาชีพหมอดูทํานายทายทักได้ลาภสักการะจากการทํานายทายทักอยู่อย่างสุขสบายทางร่างกายทางกิเลสตัณหาอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็มีเงินมีทองที่จะตอบสนองความอยากได้นี่คือการ ปฏิบัติที่เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแบบญาญะสุปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ติดอยู่กับกองทุกข์ต่อไปกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะติดอยู่กับกามฉันทะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยใช้คุณธรรมวิเศษที่ได้จากอุปจารสมาธินี้มาเป็นเครื่องมือแสวงหาลาภสักการะต่างๆหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจที่จะเอาไปใช้ในการเจริญปัญญาพิจารณาตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะเพราะว่าไม่มีกำลังสมาธิที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้จะไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนให้พิจารณาไปทางปัญญาได้ให้พิจารณาความตายความแก่ความเจ็บนี้ถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสจะมีกำลังมาต่อต้านกิเลสจะมาดึงให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นทันทีก็จะหลงจะลืมไปว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแทนที่จะคิดว่ามันเป็นเพียงอาการ32เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นเองที่มีส่วนประกอบต่างๆบ้านก็มีหลังคามีโครงสร้างมีฝาผนังมีหน้าต่างมีพื้นมีห้องน้ำห้องท่ามีอะไรต่างๆสิ่งต่างๆที่ปรากฏในบ้านนี้มันเป็นเพียงวัตถุทั้งนั้นผลิตมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นฉันใดสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเป็นตัวบ้านและสิ่งที่ประกอบสิ่งที่เราเอาเข้าไปไว้ในบ้านเพื่อจะได้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยให้เราอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายฉันใดอาการ32ก็เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ร่างกายนี้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้ามีอาการครบ32แต่เวลาใดอาการ32อันใดอันหนึ่งชำรุดทรุดโทรมไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนบ้านห้องน้ำเกิดท่อน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลก๊อกรั่วชักโครกใช้ไม่ได้มันก็จะเกิดเป็นปัญหาให้กับผู้อยู่ได้ฉันใดอาการ32ก็เป็นเหมือนสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมาให้เป็นบ้านและสิ่งที่อยู่ในบ้านนั่นแหละเช่นร่างกายเราตัวบ้านก็อาจจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกนี่เป็นตัวโครงสร้างของบ้านส่วนอวัยวะต่างๆก็อาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งของที่เราเอาใส่ไปในบ้านห้องน้ำห้องท่าเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆตู้เตียงตู้เย็นเตาพัดลมอะไรต่างๆมันก็คืออาการ32เช่นหัวใจปอดม้ามทั้งตับไตลำไส้สมองเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้ของเหล่านี้มันไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะปล่อยวางร่างกายนี้ได้มันจะไม่หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะรู้ว่าเราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยมันเท่านั้นมาใช้มันไปชั่วที่อยู่ร่วมกันเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้มันตายไปมันชำรุดทรุดโทรมไปมันก็ต้องแยกทางกันไปอยู่ร่วมกันต่อไปไม่ได้ถ้ารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะแยกกันอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่เสียใจไม่ทรมานใจถ้าแยกกันด้วยความหลงคิดว่าตายแล้วร่างกายตายเราตายไปกับร่างกายมันก็จะวุ่นวายมันจะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งนี่คือปัญญาที่จะทำให้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ตัณหาความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายนี้มันจะหายไปเมื่อหายไปแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงอาการ32เป็นเหมือนกับบ้านเท่านั้นเองบ้านมันเป็นอะไรมันถูกไฟไหม้ไปก็เป็นเรื่องของบ้านคนที่อยู่อาศัยไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้ถูกไฟเผาไปด้วยจะไปวุ่นวายไปกับมันทำไมนี่ถ้ามีปัญญามันก็จะแยกใจออกจากร่างกายได้ตอนนี้ใจไม่มีปัญญาใจเลยก็ติดอยู่กับร่างกายคิดว่าเป็นอันเดียวกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปด้วยและความทุกข์ของใจนี้มันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ของร่างกายถ้าแยกใจออกจากร่างกายได้ความทุกข์ของใจก็จะไม่มีก็จะเหลือแต่ความทุกข์ของร่างกายที่เป็นเรื่องปกติที่เป็นเรื่องที่ไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ของทางใจเมื่อใจไม่ทุกข์ใจก็สามารถรับรู้ความทุกข์ของร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนร่างกายทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้มันมากับร่างกายเกิดแก่เจ็บเจ็บก็คือความทุกข์ทุกขเวทนาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันมีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนามันมีทุกขเวทนาเวลาไข้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นที่ไหนมันขึ้นที่ร่างกายไม่ใช่เหรอเวลาเป็นไข้นี่มันปวดระบมไปทั้งตัวมันร้อนขึ้นมามันอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ใจแต่ใจกลับไปทุกข์มากกว่าความทุกข์ของร่างกายทุกข์เพราะอยากจะให้มันหายทุกข์เพราะไม่อยากจะเจอมันอันนี้แหละที่เป็นตัวที่เราต้องทำลายให้ได้เวลาที่เราพิจารณาปัญญานี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใจใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตลอดไปเสมอไปได้บางเวลาบางเวลาก็ไม่ได้เวลาที่เราสั่งมันได้เราก็สบายใจสั่งให้มันทำนู่นทำนี่มันก็ทำตามก็สบายใจแต่พอไปสั่งให้มันไม่แก่มันไม่ทำตามก็ไม่สบายใจขึ้นมาสั่งให้มันไม่เจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาก็ไม่สบายใจขึ้นมาสั่งให้มันไม่ตายมันจะตายขึ้นมาก็ไม่สบายใจเราต้องรู้ว่ามันมีสิ่งที่เราสั่งมันไม่ได้ความแก่นี้เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ความตายนี้เราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราต้องปล่อยมันยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากนี่แหละที่จะเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจที่รุนแรงร้ายกาจกว่าความเจ็บความแก่ความตายหลายร้อยเท่าด้วยกันเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะมาทำลายตัณหาความอยากตัวนี้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอยากไม่พบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราอยู่ในโลกนี้มันเป็นโลกที่มันเหนือคำสั่งของเราเราจะไปสั่งให้เราเจอแต่คนที่เรารักเราชอบนี่เป็นไปไม่ได้บางเวลาก็ไปเจอคนที่เขาไม่รักไม่ชอบเราอยากจะเจอแต่คนที่เขาชมเราก็ไม่ได้บางเวลาก็ไปเจอคนที่ชอบด่าเราอันนี้ถ้าเราไม่มีความอยากมันจะไม่เดือดร้อนจะชมจะด่ามันจะเท่ากันถ้าเราไม่มีความอยากให้ชมหรืออยากไม่ให้ด่าใจของเราจะเฉยๆไม่เดือดร้อนชมก็ไม่ดีใจด่าก็ไม่เสียใจ นี่แหละเป็นเรื่องของปัญญาที่จะมาทำลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเรามันจึงต้องปฏิบัติเท่านั้นมันถึงจะทำลายได้จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีศีล8ก่อนศีลของนักบวชก็คือศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อนี้เป็นศีลของนักบวชถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถที่จะเจริญสติได้เพราะกิเลสมันจะดึงใจให้ไปหลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกามคุณทั้ง5เวลาหลงไหลก็ไม่มีสติสตังเหมือนคนที่เสพยาเสพติดอย่างนั้นคนที่ดื่มสุรายาเมาจะไม่มีสติสตังจะอยู่กับความเพลิดเพลินในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็จะมีศีลได้ก็ต้องศีล8ได้ก็ต้องมีศีล5ก่อนจะมีศีล5ได้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนการทำทานก็หมายความว่าไม่หาเงินหาทองแล้วเงินทองที่มีอยู่นี่เก็บเอาไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามีมากก็เอาไปทำทานส่วนที่เหลือก็เก็บไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะได้มีเวลามารักษาศีลได้ไม่ต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพราะถ้าหาเงินหาทองมันก็จะรักษาศีลยากเวลาหาเงินหาทองก็อยากจะหาได้มากมากหาได้ง่ายๆหาได้เร็วๆก็ต้องโกงบ้างต้องโกหกบ้างอันนี้ก็เป็นผิดศีลแล้วหรือต้องทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนนี่ร่ำรวยมหาศาลด้วยอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เขาโลภเขาอยากได้เงินได้ทองเขาก็เลยไม่สนใจเรื่องการรักษาศีลเพราะเขาคิดว่าเงินทองนี้เป็นพระนิพพานของเขาถ้าร่ำรวยแล้วจะมีความสุขมากแต่หารู้ไหมว่ายิ่งรวยยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์มากเพราะยิ่งมีมากก็ยิ่งหวงมากยิ่งหวงมากยิ่งเสียดายมากเวลาที่จะต้องสูญเสียเวลาที่จะต้องพัดพากจากกันนี่คือเรื่องของทานคือให้หยุดหาเงินแทนที่จะหาเงินให้บริจาคเงินแทนถ้ามีเหลือมากเกินไปต่อความจำเป็นต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็จะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องหรือเฝ้าดูการกระทําของร่างกายตลอดเวลาร่างกายกําลังทําอะไรก็อยู่กับการกระทํานั้นไม่ได้ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้จดจ่ออยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเป้าหมายก็คือให้หยุดคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งจะพาไปสู่ตัณหาความอยากพอไปสู่ตัณหาความอยากก็จะต้องไปทำตามความอยากอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ต้องไปหาของมาดื่มรับประทานก็จะเสียเวลาการปฏิบัติไปดื่มรับประทานแล้วก็จะทำให้เกียจคร้านง่วงเหงาหานอนอยากจะหลับอยากจะนอนไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรมนี่มันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสตัณหาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อที่จะมาต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาทำทานก็เพื่อที่จะต่อสู้กับการที่อยากจะหาเงินมามากๆเพราะคิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะได้มีความสุขเพราะสามารถทำตามความอยากต่างๆได้แต่ไม่รู้ว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็นการสนับสนุนความอยากให้มีกำลังมากขึ้นให้มีความทุกข์มากขึ้นจากตัณหาความอยากที่มีมากขึ้น ต้องไม่ใช้เงินซื้อของทำตามความอยากต่างๆไม่ซื้อเงินซื้อความสุขที่เกิดจากความอยากเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้แล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อมาไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูมหรสพไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปรับประทานไปดื่มอาหารเครื่องดื่มต่างๆด้วยความอยากถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นการส่งเสริมความทุกข์ให้มีขึ้นไปมากขึ้นไปเพราะเหมือนกับเอาฟืนโยนเข้าไปในกองไฟฟืนยิ่งมากเท่าไหร่กองไฟก็ยิ่งลุกแรงมากขึ้นไปเท่านั้นตัณหามีความกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ต่อต้านความอยากทุกระดับตั้งแต่ระดับทานขึ้นมาเลยมีเงินนี่ต้องรู้จักใช้เงินแล้วอย่าใช้เงินไปส่งเสริมความอยากต้องใช้เงินไปเพื่อตัดความอยากเช่นอยากจะไปเที่ยวเอาเงินที่อยากจะไปเที่ยวนี้ไปซื้อของไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็จะทำก็จะหยุดความอยากไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเพราะเวลาความอยากดับไปลดกำลังลงไปก็เหมือนไฟที่มันเอาฟืนออกเอาฟืนออกมาจากกองไฟไฟกองไฟมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนี่แหละคือการกระทำต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำให้เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่จะดึงฟืนออกจากกองไฟให้มันไม่มีหลงเหลืออยู่ในกองไฟเลยถ้ากองไฟไม่มีฟืนแล้วไฟมันก็ต้องดับฉันใดถ้าใจไม่มีตัณหาแล้วความทุกข์มันก็ต้องดับฉันต้องดับตั้งแต่ระดับทานขึ้นไปเลยถ้าอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นนี้ก็เป็นตัณหาความอยากอยากได้ของสวยๆงามๆอยากได้ของใหม่ๆเห็นของใหม่ออกมาแล้วใจมือไม้สั่นหมดเงินในกระเป๋านี่มันร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไม่รีบเทออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ไหม้ก้นไหม้กระเป๋าต้องรีบเอามันออกไปเอาของใหม่มาทดแทนเห็นมือถือรุ่นใหม่ก็ต้องเอาแล้วเห็นรถเก๋งรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องเอาแล้วนาฬิการุ่นใหม่กระเป๋ารุ่นใหม่อะไรใหม่ใหม่นี่เห็นแล้วมันอยากขึ้นมาทันทีทั้งที่ไม่ได้มีมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พอมันมีเงินแล้วมันเดือดร้อนเพราะว่ามันมีช่องทางที่จะให้ความอยากออกมาเสนอตัวแล้วถ้าไม่มีเงินต่อให้มีรุ่นใหม่ขนาดไหนวิเศษขนาดไหนอยากไปมันก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีเงินไปซื้อเนี่ยท่านถึงบอกว่าให้กำจัดเงินเสียอย่าให้มันเป็นเครื่องมือรับใช้ตัณหาความอยากเพราะเป็นเหมือนกับการเพิ่มฟืนเข้าไปในกองไฟนั่นเองทุกครั้งที่ทำตามความอยากซื้อของทำตามความอยากนี่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับใจเพิ่มตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นเงินทองที่หามาแทบเป็นท่าตายด้วยความเหนื่อยยากแทนที่จะเอามาทำให้ใจมีความสุขกับทำให้ใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นทำงานแทบเป็นแทบตายเหนื่อยยากแสนสาหัสแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อของตามความอยากความอยากก็เลยทำให้มีมากขึ้นในใจทำให้ความทุกข์มีเพิ่มมากขึ้นไปในใจนี่คือเรื่องของการทำทานมีเงินทองนี้สำหรับมีไว้สำหรับสนับสนุนร่างกายดูแลร่างกายเพื่อจะได้เอาร่างกายนี้ไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ทำลายความอยากที่แรงกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ความอยากจากการใช้เงินนี้ก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวที่ใหญ่กว่าก็คือการอยากทำบาปทำกรรมนี่ตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วความอยากที่จะไปออกไปหาเรื่องราวต่างๆออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส ก็ต้องใช้ศีล8มาคอยกั้นมันไว้กั้นความอยากถ้าไม่กั้นมันก็จะไม่มีเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็แอบไปดูหนังฟังเพลงแอบไปกินข้าวเย็นนี่มันก็จะภาวนาไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เมื่อทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผลที่อยากจะได้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นมาดังนั้นขอให้เราดูที่เหตุคือการปฏิบัติของเราสุปฏิปันโนว่าเราปฏิบัติดีหรือเปล่าเคร่งครัดหรือเปล่าปฏิบัติเต็มที่หรือเปล่านี่เรียกว่าสุปฏิปันโนทานทำเต็มที่หรือยังศีลรักษาให้บริสุทธิ์หรือยังสติเจริญได้อย่างต่อเนื่องหรือยังสมาธิจิตสงบรวมหรือยังปัญญาเห็นไตรลักษณ์หรือยังเห็นอาการ32หรือยังเห็นดินน้ำลมไฟหรือยังอันนี้เป็นเรื่องของสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนก็ปฏิบัติตรงตามคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าท่านสอนให้เราทำอย่างนี้เราทำตามที่ท่านสอนหรือเปล่าท่านสอนให้เราเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเราเจริญหรือเปล่าหรือเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เราก็จะมาทวงเอาผลจากการคิดเหล่านี้ถ้าคิดถึงเรื่องต่างๆผลที่จะได้รับก็คือความไม่สงบนั่นเองจะมาทวงเอาความสงบได้อย่างไรความสงบมันเกิดจากการไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวถ้าดูร่างกายก็ดูร่างกายอย่างเดียวมันถึงจะสงบได้นี่ต้องปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจะตรงก็ต้องศึกษาให้รู้แจ้งแดงแจ๋วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านสอนให้เราทำอย่างไรเราทำตามที่ท่านสอนหรือเปล่าตรงต่อคำสอนหรือเปล่าแล้วเราทำเพื่อดับความทุกข์หรือเปล่าหรือเราทำเพื่อส่งเสริมความทุกข์ด้วยการส่งเสริมตัณหาความอยากอันนี้ก็ต้องดูเราปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าถูกหรือผิดถ้าปฏิบัติถูกมันก็จะได้ผลปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะไม่ได้ผลเนี่ยผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็คืออริยบุคคล4ประเภทนี้เองดังที่เราสวดในบทสังฆคุณสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนจตาริบุคลิบุคละอะไรเนี่ยท่องไปอันนี้แหละบุคอริยบุคคล4ประเภทเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ4ประการนี้ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นงั้นเวลาเราปฏิบัติขอให้เราดูตรงนี้ว่าเราปฏิบัติดีหรือเปล่าปฏิบัติตรงหรือเปล่าปฏิบัติเพื่อการดับความทุกข์หรือเปล่าปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีการปฏิบัติที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้อย่างที่ได้ทรงบัญญัติไว้นี้ผลก็คือการปรากฏขึ้นของอริยบุคคล4ประเภทก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาแล้วได้รับผลมาแล้วพวกเราถ้าบำเพ็ญเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนฉะนั้นเวลาปฏิบัติระวังเรื่องของความอยากได้ผลโดยที่ไม่ได้ดูที่เหตุถ้ามันไม่ได้ผลก็แสดงว่าเหตุมันยังไม่ได้มันยังไม่ครบอาจจะดีแต่ไม่ครบอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอาจจะไม่ตรงต่อคำสอนก็ต้องกลับมาดูที่เหตุเป็นหลักถ้ายังไม่ได้ผลมันอยู่ที่เหตุมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากอยากเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันที่จะได้ผลอยู่ดีมันอยู่ที่การปฏิบัติที่ถูกต้องงั้นก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติกันอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายเวลาที่ยังไม่เกิดผล ขอให้โทษว่าเหตุมันยังไม่ถึงเรายังไม่ได้ปฏิบัติครบถ้วนทุกกระบวนการผลมันก็เลยยังไม่ปรากฏขึ้นมาก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติกันต่อไปขาดอะไรก็เสริมมันเข้าไปขาดทานก็เสริมทานขาดศีลก็เสริมศีลขาดสมาธิขาดสติก็เสริมสติเสริมสมาธิไปขาดปัญญาก็เติมปัญญาไปมันต้องเติมเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวที่ทำกับข้าวเวลาทำไปก็ต้องชิมไปว่ารสชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยหรือยังถ้ายังจืดไปก็ต้องเติมน้ำปลาถ้ายังไม่หวานก็ต้องเติมน้ำตาลถ้าต้มยำถ้ายังไม่เปรี้ยวก็ต้องใส่มะนงมะนาวอะไรไปถ้ายังไม่เผ็ดก็ต้องใส่พริกเข้าไปก็ชิมไปขาดอะไรก็ใส่มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ได้ครบถ้วนทุกอย่างมันก็จะเป็นอาหารอนุชาขึ้นมาการปฏิบัติขาดอะไรก็เติมมันเข้าไปถ้าเติมครบแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเองมันอยู่ที่การปฏิบัติสี่ประการนี้คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี้เท่านั้นอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปดูที่ความอยากถ้าดูเห็นผลว่ายังไม่ได้ผลก็ให้กลับมาดูที่เหตุอย่าไปดูที่ความอยากอย่าไปอยากอยากแล้วมันจะท้อมันจะปรุงแต่งมันจะหลอกเราว่าปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายแล้วไม่ได้ผลสักทีรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติดีกว่าเลิกปฏิบัติดีกว่ากลับไปกินไปเดินไปเที่ยวไปเล่นดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้ผลไม่ได้ผลเหมือนกันแต่ยังได้ความสนุกเฮฮาปาร์ตี้ดีกว่ามานั่งอดคะอดตาหลับขับตานอนอดคงอดข้าวอดอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้ผลถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าถูกกิเลสกล่อมใจได้อย่างสนิทถ้าลองพับเสือม้วนเสือแล้วกลับไปอยู่แบบที่เคยอยู่คือไม่ปฏิบัติก็แสดงว่าปิดประตูสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าคิดว่าเราปฏิบัติมาถูกบ้างผิดบ้างเรามาพิจารณาด้วยขาดอะไรแล้วเรามาเติมมันเข้าไปเดี๋ยวเติมแล้วพอมันครบผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเริ่มมีพญามารมาเยี่ยมเยียนทางกระแสเสียงต่างๆก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ใดท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้อะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะเปิดโอกาสให้ถามได้แต่ถ้าหลังจากที่เลิกแล้วปิดไมค์แล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบคำถามดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถามเพื่อผู้ฟังจะได้ยินคำถามด้วยเพราะถ้าไม่ได้พูดผ่านทางไมโครโฟนก็จะไม่รู้ว่าถามอะไรคนฟังจะได้ยินแต่เสียงคำตอบถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรตอบปัญหาที่ถามมาทางจากทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากเด็กชายบุญเรือง การนำเอารูปของบิดามารดามาทำเป็นล็อกเก็ตห้อยคอตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่สามารถนำมาห้อยได้ไหมครับ ได้พ่อแม่เราจะเป็นจะตายก็เป็นพ่อแม่เราอยู่ดีดังนั้นการที่ห้อยนี้ก็หนึ่งแสดงความเคารพต่อพ่อแม่สองให้เราระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแต่ถ้าเราแขวนไว้เฉยๆแล้วก็เพื่อให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องสำอางเป็นเครื่องประดับไม่เคยคิดถึงพ่อถึงแม่เลยไม่เคยไปเยี่ยมไปเยียนไม่ไปดูแลอะไรเลยถ้าแขวนแบบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการมีรูปพ่อแม่หรือการระลึกถึงพ่อแม่นี้เพื่อให้เราไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่ให้เราหมั่นไปกราบไปเยี่ยมถ้าเราไม่อยู่ร่วมกันถ้าอยู่ร่วมกันก็ให้เรามีความรักความเคารพยกย่องเทิดทูนท่านรับใช้ท่านมีอะไรที่เราจะทำอะไรให้ท่านสุขให้ท่านสบายได้ก็ให้เรารีบทำกันเพราะว่าชีวิตของพวกเรามันอยู่ด้วยกันไปไม่นานมันก็ต้องจากกันแล้วเราจะทำอะไรให้ต่อกันได้ก็ช่วงที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าเรารีบทำเสียเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่มีพระคุณกับเรามากเท่ากับพ่อแม่ของเรายกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีพระคุณมากกว่าเพราะว่าพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ช่วยให้เราได้เล็ดรอดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระคุณของพ่อแม่นี้ช่วยไม่ได้พระคุณของพ่อแม่ก็ช่วยให้เรามีร่างกายอันนี้เพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนที่จะเป็นคนดีคนที่เรียกตนเองว่าดีแต่มีความอกตัญญูนี้ทางศาสนาถือว่าไม่ใช่เป็นคนดีที่แท้จริง คำถามจากคุณทะลุฟ้าผมถือศีล8อยู่ครับแต่ช่วงนี้ท้องผูกจะทานมะขามได้ไหมครับและทานสมอไม่ค่อยได้ผลและอีกอย่างอินทผาลัมทานได้ไหมครับ อันนี้เราไม่รู้หรอกต้องไปถามหมอดู คำถามจากคุณสุภัทขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายคำว่าอารมณ์ อารมณ์ก็คือความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงนี่ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้น คำถามจากคุณช่างกุญแจปัจจุบันแม่คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายลูกขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อสอนธรรมะจะปล่อยวางได้อย่างไรจะไม่ไปทุกข์กับโรคร้ายตอนนี้ทั้งผู้ป่วยและลูกๆต่างทุกข์ใจครับ ก็อย่างที่เทศในวันนี้เอาคำเทศไปให้คนป่วยฟังหรือคนที่ดูแลคนป่วยฟังด้วยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงอาการ32เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มันเก่าแล้วมันจะต้องพังแล้วจะต้องถูกทุบทิ้งแล้วคนที่อยู่ในบ้านก็ย้ายออกมาไปเตรียมหาบ้านใหม่เตรียมเก็บเงินเก็บทองไปซื้อบ้านใหม่เงินทองที่จะไปซื้อร่างกายอันใหม่ก็คือบุญกุศลนี่แหละมีเงินมีทองเท่าไหร่รีบเอาไปบริจาคให้มันหมดเลยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องหวงจะยกให้ใครก็ให้ไปเลยแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลและเวลาไปเกิดใหม่จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าได้ชีวิตที่ดีกว่าเก่า คำถามจากคุณนบก่อนทำสมาธิมีข้อสงสัยคำกล่าวว่าตั้งจิตให้ตรงลงตรงหน้ากำหนดรู้ซึ่งจิตเฉพาะหน้าไม่ส่งจิตไปในเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างพระอาจารย์ช่วยไขข้อสงสัยนี้หน่อยครับ ก็ให้อยู่กับเรื่องที่เรากำหนดไว้ไงถ้าพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวถ้าใช้ลมก็ใช้ให้ใจอยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปที่อื่นความหมายก็มีแค่นั้น คำถามจากคุณนิชาภาโยมได้รับความสุขสงบอยู่อย่างผู้เดียวมาได้เกือบ2ปีแล้วจึงละการดูหนังฟังเพลงและงานสังสรรค์ทุกชนิดเป็นชีวิตที่ไปทางเจริญไม่มีทางเสื่อม โยมมีน้องฝาแฝดที่เรียนรุ่นเดียวกันวันที่19ธันวาคมนี้มีงานเลี้ยงรุ่นที่ขอนแก่นน้องฝาแฝดจะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะแต่โยมอยู่ขอนแก่นแท้ๆกลับจะไม่ไปเพื่อนฝูงตำหนิแบบเหน็บๆว่าแม่ชีก็มาได้ถ้ามีใจโยมได้แต่นิ่งไม่ตอบเพราะไม่ต้องการมุสาการถนอมใจคนทำให้พูดอ้อมค้อมนิ่งเสียจะเหมาะกว่าการจะอยู่ในสังคมแบบสงบไม่วุ่นวายนั้นต้องอุเบกขาต่อการต่อว่าต่อขานตราบใดที่ยังไม่ได้บวชเรื่องทางโลกก็จะเข้ามากระทบอยู่ล่ามไปโยมควรมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สนใจแล้วมันก็จะผ่านไปต่อไปเขาก็จะเลิกยุ่งกับเราเองในที่สุดใช่ไหมคะ ใช่ใช่แล้ว ถ้าเราไม่ยอมฝืนตามกระแสสังคมไปเคยฝืนไปแล้วอึดอัดนั่งได้ชั่วโมงเดียวก็กลับเลยมันวุ่นวายและไม่มีสาระเลยขอพระอาจารย์ชี้แนะเป็นกำลังใจในการต้องอยู่ให้สงบโดยไม่บวช ด้วยเจ้าค่ะ ก็อยู่อย่างที่อยู่นี่แหละถูกต้องแล้วอย่าให้อะไรเป็นสิ่งที่คืออย่าไปเห็นอะไรสำคัญกว่าความสงบที่เรามีอยู่นี่เพราะความสงบที่เรามีอยู่นี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะดูแลปกป้องรักษายิ่งกว่าชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้สละอวัยวะให้สละทรัพย์ให้สละอวัยวะและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือความสงบของใจนี่แหละอย่าไปเสียดายเพื่อนฝูงพี่น้องไปช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีแต่ถ้าเราไปทำตามที่เขาอยากได้เราก็จะเสียความสงบไปแล้วเวลาตายจากกันไปเราก็จะไม่มีความสงบอยู่กับเราแต่ถ้าเรารักษาความสงบไว้แล้วเราก็สละพวกพี่น้องไปเขาจะว่าไงก็ปล่อยเขาว่าไปเขาจะทำอะไรเขาจะบ่นหรือไม่บ่นเขาจะโกรธหรือจะรักเราก็เป็นเรื่องของเขาไปเรารักษาความสงบของเราเพียงเดียวพอแล้วต่อไปเวลาตายจากกันเราก็ยังมีความสงบอยู่กับเรา คำถามจากคุณธีรยศข้อแรกพรหมกับเทวดาสามารถบรรลุธรรมนิพพานได้อย่างไรครับ ส่วนใหญ่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นอ่ะเพราะว่าการจะบรรลุธรรมได้ต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางและพระพุทธเจ้าก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์และจะสั่งสอนมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เทวดาก็จะสอนพวกที่มีอุปนิสัยในทางธรรมที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมพวกเทวดาที่ไม่มีอุปนิสัยนี้เขาก็จะไม่มาสนใจที่จะมาฟังธรรมดังนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมในขณะที่เป็นเทวดาก็ต้องรอให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ซึ่งนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ปรากฏนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาประกาศพระธรรมคำสอนทุกพระองค์บางพระองค์ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่อยากจะสอนท่านก็หุบปากเฉยๆท่านก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปถ้าท่านมีความเมตตามีความขยันที่อยากจะสอนก็จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตอนต้นท่านก็มีความท้อแท้ไม่อยากจะสอนเหมือนกันแต่หลังจากที่ได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยดูก็ทรงเห็นว่าพอจะสอนได้ที่ไม่อยากจะสอนก็คิดว่าไม่มีใครสนใจที่จะฟังนั่นเองแต่พอหลังจากได้แยกแยะคนก็เห็นว่าคนที่สนใจก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ยังพอที่จะรับการอบรมสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงมุ่งไปสอนคนที่อยากจะฟังก่อนก็คือพวกนักบวชทั้งหลายอันนี้ก็นานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะสักทีหนึ่งชาตินี้พวกเราโชคดีถึงแม้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้ยังเจอพระสาวกของท่านได้เจอพระธรรมคำสอนของท่านที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ที่สามารถที่จะนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นตอนนี้เราไม่ควรที่จะสนใจกับอะไรแล้วทิ้งให้หมดเลยทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งสามีทิ้งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทิ้งมันไปให้หมดนานๆจะได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคำสอนสักครั้งหนึ่งไว้โอกาสหน้าถ้าไม่เจอแล้วค่อยกลับไปหาลูกหาเมียใหม่ก็ได้เดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ถ้ายังไม่บรรลุชาตินี้กลับมาเกิดใหม่ก็เดี๋ยวก็กลับไปหาลูกหาเมียหาทรัพย์สมบัติได้อยู่เหมือนเดิมแต่ท่านนี้มาหาพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาหาเราสักครั้งหนึ่งถ้าเราหาพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ข้อ2จิตนี้ไม่มีศูนย์และจิตนี้สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หรือไม่ครับ เมื่อมันไม่ศูนย์มันจะเกิดขึ้นทำไมมันสิ่งที่มันมีอยู่มันก็มีอยู่ของมันคือในโลกนี้มันมี2อย่างสิ่งที่มีเกิดแล้วดับและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดแล้วดับมันก็เกิดแล้วดับมันก็มีเท่านั้นแหละ ข้อ3ในการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในที่วิเวกสงัดมีวิธีอย่างไรไม่ให้เกิดความหวาดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นจำพวกเจตพูดผีสัมภเวสีเปรตอสุรกายครับ เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาท่านก็สอนให้เราสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปหรือบริกรรมพุทโธอย่างเดียวอย่าส่งใจเราไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาดึงใจกลับเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ธัมโมอย่างเดียวก็ได้สังโฆอย่างเดียวก็ได้หรือจะสวดบทอิติปิโสอรหังสัมมาไปก็ได้ขอให้เราสวดไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปเพราะความกลัวนี้มันอยู่ที่ในใจของเราอยู่ที่ใจที่ไม่สงบคิดฟุ้งซ่านไปเองพอเราใช้กรรมบริกรรมหรือใช้การสวดมันก็จะมาระงับความคิดปรุงแต่งพุ่งสร้างอันนี้แล้วความกลัวมันก็จะหายไป คำถามจากคุณดารุณีหนูติดการคิดท่องคำว่าทุกบุญทุกกุศลที่เรามีจงสำเร็จแก่ญาติเทพที่รักษานายเวรเชื้อโรคของข้าด้วยเช่นกันเถิดเป็นประจำทุกวันส่วนใหญ่หนูจะฝึกดูลมหายใจเข้าออกสักพักหนึ่งเท่าที่ทำได้แล้วก็จะคิดอธิษฐานว่าบุญที่เกิดจากการเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือในครั้งนี้ขอบุญนี้จงเกิดแก่ญาติเทพที่รักษานายเวรและเชื้อโรคของข้าหนูทำถูกหรือเปล่าคะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหนูด้วยค่ะ บุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เป็นของเราเพียงคนเดียวเราไปแบ่งให้คนอื่นไม่ได้เพราะอย่าไปอธิษฐานนั่นเสียเวลาเลยไปงั้นก็พระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติแทนพวกเราให้ไปถึงพระนิพพานกันหมดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าแบ่งพระนิพพานให้กับพวกเราได้มันแบ่งไม่ได้บุญที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ต้องเป็นของใครของมันเท่านั้นใครอยากได้ก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได ้คำถามจากคุณพี่จิ๊บจ้าจิตของข้าพเจ้าจะต้องไปก่อนทุกครั้งพอไปถึงที่ไหนที่ข้าพเจ้าไปก็คิดได้ว่าเราเคยมาแล้วในความฝันบ่อยมากและแทบจะทุกที่ที่ไปค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ ไม่ต้องไปทราบว่ามันเกิดจากอะไรหรอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงบางทีมันก็อาจจะตรงบางทีมันก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราฝันก็ได้งั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปหลงไหลกับมันไม่ได้เป็นคุณวิเศษอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะรู้ให้รู้ว่ากิเลสของเราตอนนี้เกิดหรือไม่เกิดจะดีกว่าถ้าเกิดก็ให้รู้วิธีที่จะทำให้มันดับดีกว่าให้รู้เรื่องราวเหล่านี้เรื่องอย่างอื่นอย่าไปสนใจรู้มันอะไรรู้ปรากฏขึ้นมาก็รู้แล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาเป็นตายรักไปให้หมดเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสาระประโยชน์กับจิตใจสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้ว่าตอนนี้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์แล้วเรารู้ป่ะว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ถ้ารู้ว่าเหตุที่ทำให้เราทุกข์นี้เราก็ต้องรู้ว่าวิธีที่จะกำจัดเหตุนี้กำจัดอย่างไร ก็คือมรรครู้มรรคมรรคก็คือวิธีกำจัดเหตุที่ทำให้เราทุกข์เหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัณหาความอยากตัณหาความอยากนี้จะดับได้ก็ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองดังนั้นถ้าเรายังดับตัณหาไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุคือทานศีลภาวนาของเรายังมีไม่มากพอหรือยังไม่มีนั่นเองก็ต้องรีบมาสร้างทานศีลภาวนาให้มันมีมากๆขึ้นไปรู้แบบนี้จะเป็นประโยชน์รู้แบบนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ได ้คำถามจากคุณธีรพงศ์ผมอ่านหนังสือตอบปัญหาคาใจถึงเล่มที่สองกล่าวถึงเรื่องสติปัฏฐาน4มีข้อสงสัยคือข้อแรกการทำอานาปานสติก็คือสติปัฏฐาน4ใช่ไหมครับ สติก็บอกแล้วมันเป็นสติก็อยู่ในสติปัฏฐาน4พระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องการเจริญสติท่านตั้งชื่อว่าสติปัฏฐาน4วิธีที่เจริญสติเวลานั่งสมาธินั่งก็ให้หลับตาแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติอานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการรู้ลมเข้าลมออกถ้ารู้อยู่กับการเข้าออกของลมไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อันนี้ก็คือคำสอนที่มีอยู่ในสติปัฏฐาน4แต่ไม่ใช่เป็นส่วนนี้ส่วนเดียวมีอีกหลากหลายเช่นให้เจริญสติที่ร่างกายเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้ดูร่างกายแทนดูลมหายใจเข้าออกเพราะดูร่างกายมันง่ายกว่าชัดกว่าสะดวกกว่าตอนนี้ว่ากำลังดื่มน้ำกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังเดินไปข้างหน้ากำลังเดินมาข้างหลังให้รู้อยู่ทุกขณะของการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่กับร่างกายอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นแล้วใจจะได้มีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะได้สงบเมื่อใจสงบแล้วถ้าออกมาจากสมาธิก็สามารถเอามาคิดทางปัญญาได้ต่อไปก็มาพิจารณาร่างกายเหมือนกันแต่พิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงอาการ32ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนใจมันเห็นมันยอมรับความจริงอันนี้มันก็จะปล่อยวางความหลงที่มาหลอกเราว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะหมดอิทธิพลไป ข้อ2 อยากอ่านเรื่องที่สนใจจากพระไตรปิฎกอยากทราบว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่ได้ต่างไปตามนิกายจะนิกายเถรวาทหรือนิกายมหายานก็ใช้พระไตรปิฎกเดียวกันใช่ไหมครับ ใช่อันเดียวกันนั่นแหละคัมภีร์พระไตรปิฎกนี้ไม่มีนิกาย คำถามจากคุณใกล้ลุ่งข้อแรกอาการที่เป็นทางผ่านก่อนจะเข้าสู่ความสงบเช่นโยกและสั่นมันมีอาการน้อยลงนั่งได้นิ่งและนานขึ้นแต่จิตก็ยังไม่เข้าสู่ความสงบแบบนี้ถือว่ามีการพัฒนาหรือเปล่าคะ ก็ผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะดูตัวเองก็แล้วกันว่ามันดีกว่าเก่าหรือเปล่ามันนิ่งกว่าเก่ามันสงบกว่าเก่าหรือเปล่าถ้ามันนิ่งกว่าเก่าสงบกว่าเก่าก็แสดงว่ามีการพัฒนาขึ้นไป ข้อ2หากเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไหว้เทพหรือเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมคะ คือการไหว้นี้มันเป็นเรื่องความมารยาทมากกว่าพ่อแม่เราก็ยังต้องไหว้ปู่ย่าตายายคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ยังต้องไหว้อยู่อันนี้เป็นเรื่องของมารยาทคำว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่คือมีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นบุคคลที่เรากราบไหว้เพียงบุคคลเดียวบุคคลอื่นเราก็ยังกราบไหว้บูชาได้เหมือนที่เราเคยทำอยู่แต่เรื่องการเชื่อนี่เชื่อคำสอนนี่ต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักถ้าใครมาสอนนอกคำสอนที่ขัดแย้งกับคำสอนเราต้องเลือกระหว่างคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคำสอนของผู้อื่นเราต้องเลือกคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปฟังเสียงของคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ความจริงที่ถูกต้องดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ์คำถามจากผู้ฝากถามจะแก้นิสัยขี้อิจฉาริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้อะไรที่มากกว่าตนเอง ได้อย่างไรเพราะเมื่อมีอารมณ์อิจฉาริษยาแล้วเป็นทุกข์ใจมากค่ะ ก็ต้องลดความอยากลงไปความอยากนี้มันทำให้เราเกิดอารมณ์อิจฉาริษยาขึ้นมาได้เราอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้คนอื่นได้ไปเราก็อิจฉาเขาแต่ถ้าเราไม่อยากได้ใครได้อะไรไปเราก็จะไม่อิจฉาเขาฉะนั้นมาละความอยากด้วยการฝึกความมักน้อยสันโดษให้เราอยากได้เท่าที่จำเป็นที่เราจะต้องอยากได้ในสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าก็มีสักสองสามชุดก็พอแฟนก็มีคนเดียวก็พอเงินทองก็มีพอซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอถ้าเรามีความมักน้อยหรือมีสันโดษยินดีตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมของเราเรามีเท่านี้ได้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเราคนอื่นจะได้มากกว่านี้มันก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาใครทางบ้านหมดคำถามแล้วทางศาลานี้มีใครอยากจะถามหรือเปล่าคุณชายเดินมาแล้ว อาจารย ์พูดทางไมโครโฟนหน่อยคุณ ขออนุญาตท่านอาจารย์ไม่รู้ผมคำพูดผมจะ พูดไปเถอะ เหมาะสมหรือไม่นะฮะขออนุญาตทุกท่านด้วยคือเมื่อกี้นี้ผมได้ฟังคำถามจากคุณผู้หญิงถามแทนนะฮะว่ามีครอบครัวที่เขาเป็นมะเร็งอะนะฮะอันนี้ผมมียาไม่ใช่ยาผมคือเป็นยาเขามาจากเวียดนามเป็นใบมันเหมือนใบพะพึงอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาเอาคนเนี้ยเขาไปออกโรงทานที่สวนแสงธรรมอันนี้ผมก็รู้จักกับเขาเขาก็บอกยาของเขาเนี้ยใบไม้ของเขาเนี้ยดีทานแล้วก็รักษามะเร็งได้เขาก็ขายให้ใบหนึ่งเท่าไหร่ใบมันเหมือนใบพะพึงใบเท่าไหร่นะมัดหนึ่งใบเนี่ยเขาทำเป็นมัดละ40 บาทอันนี้ผมก็มาทราบที่ยามที่หน้าประตูเนี่ยฮะที่จะเข้ามาหาท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งเขาควักลูกตาไปที่ข้างหนึ่งที่ผมผอมคนนั้นนะผมก็เอามาผมก็ซื้อมาให้เขากินผมเขากินอยู่2-3 อาทิตย์ผมก็มาอีกมากราบท่านอาจารย์นะขอถามว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้นว่างั้นนะนี่ผมก็ตอนนี้ผมไม่ได้มาผมก็ส่งมาให้เขาซื้อส่งมาให้เขาทานนะฮะแล้วตอนหลังว่าผมก็บอกว่าถ้าเบื่อยาหมดก็ให้โทรไปบอกผมก็ซื้อสมคิดมาให้เขาฮะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นอาจจะช่วยได้ในด้านการรักษาจะหายขาดหรือไม่อะไรแต่เขาเจ้าของยาเขาบอกว่าหายขาดครับหายเขาบอกรักษาไม่ได้อย่างเดียวคือมะเร็งตับนอกนั้นเขารักษาได้ยาเนี่ยใบเนี่ยฮะไอ้ผมก็คือจะนึกว่าจะเป็นประโยชน์บ้างก็เลยขอโอกาส แล้วจะทำยังไงถ้าเขาต้องการขึ้นมา ครับมีที่ยามเขาก็มีนายใบไอ้เนี่ยโทรศัพท์มาสมคิดน่ะมีไห ม บอกในนี้เลยเดี๋ยวคนโทรมาขอเยอะนะ ไม่จะขอนะก็ต้องไปซื้อเขาฮะต้องติดต่อคุณสมคิดเขาครับผมก็ติดต่อสมคิดเขา เบอร์ของคุณสมคิดเลยนะ เนี่ย เดี๋ยวประกาศไปเลย ครับ แล้วใครอยากจะไปหายานี้มาทดลองดูก็ แต่ยามเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวออกไปก็เจอที่เขาเก็บบัตรเอาบัตรให้ที่ติดหน้ารถนั่นแหละหมอไม่เห็น หรอกเบอร์คุณสมคิดนะคะ092ค่ะ4319549ค่ะ อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะอย่าใครขอช่วยโอกาสมาขายยงขายยาสั่งก็ผมครับขวาน ั ่งนี ่ผมก็นั่งฟังอยู่ว่าเอ๊ะเราจะพูดดีไม่ดีแต่ว่ามันก็อยากจะให้เขาได้หายอ ่ ะ อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ดีเป็นเผื่อคนที่หมดทางแล้วเผื่อเขาจะได้มีที่พึ่งอันใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นบุญของเขาเขาก็อาจจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็เป็นไปได้ เขาใบหนึ่งเนี่ยต้มได้ทาน 35ครั้งต้มการทานต้มน้ำชาเชิญถามต่ออ าจารย์ครับผมขอกราบถามปัญหาหน่อยครับคือครับคือผมก็ได้ยินว่าดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยดวงจิตเราเนี่ยมันไม่สูญก็คือถ้าตายแล้วก็อาจจะต้องไปเกิดใหม่ก็ยังดวงจิตดวงเดิมทีนี้ผมอยากทราบว่าแล้วดวงจิตเราเนี่ยมันกำเนิดมาจากไหนครับ มันไม่มีกำเนิดไงสิ่งที่ไม่ตายมันก็ไม่มีกำเนิดก็อย่างที่พูดแล้วในโลกนี้ว่าในโลกนี้มีสองสิ่งที่แยกกันสิ่งหนึ่งที่มีเกิดมีดับและสิ่งหนึ่งที่ไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่มาเป็นของมันมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจิตนี่มันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทรงระลึกย้อนชาติไปเรื่อยๆระลึกไปกี่ร้อยล้านชาติมันก็ยังมีเกิดมีเวียนว่ายตายเกิดของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่มีที่เกิดมันไม่มีที่เริ่มต้นตัวจิตนี่ไม่มีที่เริ่มต้นมันมีอยู่ของมันมาเหมือนกับธาตุทั้งหกอ่ะที่พูดให้ฟังธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุกับธาตุรู้เนี่ยมันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่มีเกิดไม่มีดับแต่เวลามันมารวมกันมันก็ทำให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเช่นร่างกายของเรานี่ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่เป็นดินน้ำลมไฟกับธาตุที่ห้าคือธาตุรู้คือจิตนี่จิตก็คือธาตุรู้แล้วก็ลอยอยู่ในอากาศธาตุคำว่าอากาศธาตุก็คืออวกาศหรือพื้นที่เนี่ยพื้นที่นี้เป็นอากาศธาตุถ้าไม่มีพื้นที่ร่างดินน้ำลมไฟก็มันก็ไม่มีที่จะตั้งได้จะอยู่ได้มันต้องมีพื้นที่เหมือนเราจะซื้อโต๊ะมานี้ถ้าเราไม่มีที่ตั้งโต๊ะก็โต๊ะมันก็ตั้งไม่ได้ถ้าสีดินน้ำลมไฟมันก็ต้องมีอากาศธาตุคืออวกาศเช่นดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆนี่ที่มันลอยอยู่ในอวกาศเนี่ยอวกาศก็คืออากาศธาตุส่วนดวงจันทร์ดวงดาวดวงอาทิตย์นี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนสัตว์ที่อยู่บนดวงดาวต่างๆสัตว์มนุษย์นี้ก็เป็นธาตุสี่ธาตุห้าคือมีธาตุรู้คือจิตเข้าไปด้วยอย่างร่างกายของพวกเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรู้คือจิตนี้มาเป็นตัวสั่งการให้มันทำอะไรต่างๆมารวมตัวกันอยู่ชั่วคราวพอธาตุสี่มันแยกทางกันไปธาตุที่ห้าก็ต้องไปหาธาตุสี่ก้อนใหม่ต่อไปก็ไปเกิดใหม่เราเรียกว่าเกิดความจริงไม่ได้เกิดหรอกเพียงการเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเหมือนกันเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่ชุดนี้มันขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ซื้อชุดใหม่มาใส่คนใส่ก็คือคนเก่านั่นแหละบุญกรรมที่เราทำอยู่มันยังติดตัวกับเราไปมันไม่หมดไงถ้ามันหมดได้ก็ดีเลยจะได้ทำบาปอย่างเดียวตายไปจะได้ไม่มีบาปติดตัวไปไม่ต้องทำบุญให้เสียเวลาไม่ต้องให้เหนื่อยยากจิตมันไม่ตายบุญบาปที่มันทำมันก็ติดอยู่กับจิตไปผลที่จะต้องเกิดจากบุญจากบาปมันก็ติดไปด้วยพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าไปทำบาปเพราะผลบาปมันไม่ดีให้ทำบุญผลบุญมันดีมันจะทำให้เรามีแต่ความสุขให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยบุญด้วยกุศลนี่แหละเข้าใจยังโยมเอาแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ